جانور درومی دا بلالا دا حمزہ وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول دا راشدین حلفا و اربع وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول جانور درومی دا گول دا می آکا وطن دا گول دا راشدین حلفا و اربع وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول پخڑا پڑا دی راکا او دا گولانی پسینا دے مصعب حباب خوبیب دے غنزالا وطن دے گول گول دا می آکا وطن دے گول جانور درومی دا بلالا دا حمزہ وطن دے گول گول دا می آکا وطن دے گول دا راشدین حلفا و اربع دین تانی کڑی خدمتونا سوک مواد سوک مصفاری سوک وی فی کس رسمین گلونا سوک مواد سوک مصفاری سوک وی فی کس رسمین گلونا دعو با دعو سولا صاحب حیرا وطن در گول گول دا می آکا وطن دا گول جانور درومی دا بلالا دا حمزہ وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول دا راشدین حلفا و اربع وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول دے حسن حسین فاطمہ عائشہ وطن دے گول گول دا می آکا وطن دے گول جانور درومی دا بلالا دا حمزہ وطن دے گول گول دا می آکا وطن دے گول دا راشدین حلفا و اربع بشمر کو فارید و جالی پن غیرت بندی ویار کرم پا ہر میدان دی جنگ دالی پن غیرت بندی ویار کرم پا ہر میدان دی جنگ دالی داد حالت بینی ولی دا اکرم وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول جانور درومی دا بلالا دا حمزہ وطن دا گول گول دا می آکا وطن دا گول دا راشدین حلفا و اربع وطن گل دا می آقا وطن دا گوالا زڑو کے نمل محبت و وڑا مشہور پس خوات و پورا کوا بائی پمین دا کمو میں جبا ہو جاتا پورا کوا بائی پمین دا کمو میں جبا ہو جاتا عثمان غانی عبد الرحمن بلدہ تلا وطن دے گول گول دا میں جانور درومی دا بلالا دا حمزا وطن دا گول گول دا می آقا وطن دا گول دا راشدین و حلفا و اربع وطن دا گول گول دا می آقا وطن دا گول سلمان فارس ابزر غفارا سید حذیف جعفر تیارا وڑا گور لال عمر جان دی کا مہاجر دی کا انصارا وڑا گور لال عمر جان دی کا مہاجر دی کا انصارا دسو میرا عمر یا سر دسو میا وطن دی گل گل دا جانور درومی دا بلالا دا حمزا وطن دا گول گول دا می آقا وطن دا گول دا راشدین و حلفا و اربع وطن دا گول گول دا می آقا وطن دا گول پوتر پیلی می پشمار دی خالقا ڈر پاتا بے شمار دے قلم جسر اسلام یار دے یو لاکھ بیش بیس ہزار دے قلم جسر اسلام یار دے یو لاکھ بیش بیس ہزار دے دا محمد باچے بلبل کل صحبا وطن دے گول گول دا می آقا وطن دا گولا جانور درومی دا بلالا دا حمزا وطن دا گولا گول دا می آقا وطن دا گولا دا راشدین و حلفا و اربع وطن دا گولا گول دا می آقا